Book 2 11 11 الشهور Місяці يناير січень فبراير лютий مارس березень апрель квітень майо травень юніо червень هذه ستة اشهر це 6 місяців يناير فبراير مارس Січень, лютий, березень. Апрель, майо, ваюньо. Квітень, травень і червень. Юльо. Липень. Агостос. Серпень. Септембер. Вересень. October. Жовтень. November. Листопад. December. Грудень. وهذه أيضا ستة أشهر. Це також 6 місяців. Julio. Augustus. September. Липень, серпень, вересень. October, November, December. Жовтень, листопад і грудень.